Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Chris Keijne. Het is vandaag een officiële feestdag in de Verenigde Staten. President's Day. Laat ik nou al een jaar of twee denken dat het daar iedere dag President's Day is. Goedenavond, welkom bij dit Oog op maandag. 7 Labour-leden verlieten vandaag de partij van Jeremy Corbyn. Onder meer omdat ze vinden dat hij te weinig doet tegen antisemitisme binnen die partij. Waar gaat dat precies over? En ook de socialisten in Nederland, die van de SP, hebben te maken met opstandige leden in Vlaardingen. We betreden weer de Brusselse wandelgangen en we vragen ons af hoe nuttig en hoe nodig het is om het geschiedenisonderwijs aan te passen aan een veranderende schoolklas. Ten slotte, is de aarde nou plat of niet? Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 18 februari. Schiphol moet blijven groeien, ook na 2020. Dat staat voor VVD-minister van Nieuwenhuizen als een paal boven water. Je moet altijd zorgen dat je blijft ontwikkelen, want stilstand is achteruitgang en dat geldt ook voor een luchthaven. De andere regeringspartijen zijn nog niet zover. Nou, daar ben ik nog helemaal niet aan toe. We moeten eerst maar eens handhaven. Over de groei van Schiphol al of niet, moeten wij nog komen te praten. Nou, ik las dit eigenlijk vooral als een campagne-interview van de VVD. Dat waren achterin volgens de heren Segers, Buma en Jetten. Ook politiek gedoe dus in Groot-Brittannië. Een maand voor de Brexit stappen 7 parlementariërs van Labour uit de partij. Racisme en antisemitisme zouden schering en inslag zijn binnen Labour. I am sickened that the Labour Party is now a racist, antisemitic party. Bovendien, zegt het zevental, deugt er niets van Labour-leider Jeremy Corbyn en zijn beleid. Jeremy Corbyn and those around him are on the wrong side on so many international issues. Tijdens de persconferentie heeft een BBC-verslaggever niet door dat zijn microfoon openstaat. Zijn commentaar was vermoedelijk niet bestemd voor de tv-uitzending. Family and friends of Paul Flynn, MP, who we learned passed away yesterday. It's going to be so divided. I'm not going to open up to questions. The Conservatives are going to win. Ja, ze praten een beetje door elkaar, maar de boodschap was toch wel duidelijk. We are fucked. We zijn genaaid. Het is zeer verdeeld. De conservatieven gaan winnen. Er moet meer geld naar middelbare scholen in krimpgebieden, vindt de PO-raad, de koepelorganisatie van scholen. Door kleiner wordende klassen blijkt het lastig om het onderwijs daar overeind te houden. In Zeeland wordt gedacht aan videolessen. 3 klaslokalen op 3 plekken waar 1 docent staat, maar wel in 3 klaslokalen leerlingen. En die kunnen de les volgen van de docent, maar die kunnen ook vragen stellen. De docent kan in hun werk kijken wat ze hebben. Het alternatief is een school verderop. Maar dat is niet heel aanlokkelijk in een dunbevolkt gebied. De reistijd, dat wordt gewoon onmogelijk om nog uit je bed te komen en dan nog zo ver te fietsen. Hoe ver zou het fietsen zijn? 35 kilometer. Weinig leerlingen of niet, de basisschool met de best presterende kinderen staat ook in Zeeland. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Jonge kinderen krijgen er al Engels en les in programmeren. Zijn zo lieve heersbeestjes, alleen zijn dat robots dan. Op hun ruggetjes zijn hun knopjes waar je ze mee kan besturen. En die speciale lessen zijn de sleutel tot het succes, dat ziet de directeur. Rekenen, taal, lezen is allemaal hartstikke leuk, maar het is vaak toch een moeten. Nou, als we nou dingen kunnen doen die leerlingen echt leuk vinden, nou, dan wil je naar school en dan gaan de andere zaken vaak vanzelf. Na 150 jaar is het eindelijk zover. De wolf is terug in Nederland. Op de Veluwe zijn de afgelopen maanden zoveel sporen gevonden van één en hetzelfde dier dat Staatsbosbeheer vrijwel zeker weet dat die wolf daar leeft. We hebben het gevoel dat een wolf hier zich probeert te vestigen en in ieder geval het leefgebied aan het verkennen is. De vreugde van de natuurbeschermers wordt niet gedeeld door deze schapenboer, want die is bang dat zijn dieren worden doodgebeten. Ze kunnen zeggen, ze pakken geen schaap. Maar ik kijk gewoon naar mezelf. Als ik hier bij de snackbar een patatje kan kopen, dan ga ik niet naar Zwolle of Amsterdam om daar naar een restaurant toe te gaan. Een kant-en-klaar app en weer weg. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dat vanmorgen staat dan in de krant, maar die is nu al gelezen door Jan van der Putten. Kinderen van ouders die inburgeren moeten verplicht naar de voorschool. Regeringspartijen VVD en CDA zeggen dat in de Telegraaf. De maatregel moet voorkomen dat die kinderen al met een achterstand aan de basisschool beginnen. Van de achterstandsleerlingen heeft zo'n 60% een migratieachtergrond. In het Financiële Dagblad, het taaie gevecht voor de rechter over de woekerpolissen van verzekeraars. In een aantal individuele gevallen was er succes voor gedupeerden die bijvoorbeeld zijn aangesloten bij de vereniging Woekerpolis. Maar in collectieve zaken hebben de claimclubs nog geen grote successen kunnen boeken. Kersvers is de uitspraak rond verzekeraar ASR. Volgens de rechter heeft ASR voldoende duidelijke en eerlijke informatie gegeven over de risico's en de kosten van verzekeringen. Weet u nog de Walkman van Sony? 40 jaar geleden kwam die op de markt. Lekker buiten op straat naar je favoriete muziekcassette luisteren in plaats van in huis of in de auto. Trouw brengt ons dat allemaal in herinnering en zegt er ook bij dat toen ook de koptelefoon veranderde en dat iedereen zich voortaan fijn kon terugtrekken in zijn eigen bubbel. Vroeger had de kustwacht van Aruba de handen vol aan drugsmokkelaars uit Colombia. Maar nu zijn het bootjes met vluchtelingen uit Venezuela. In het AD vertelt kustwachtcommandant Solonier dat de vluchtelingen meestal uit de boot worden gegooid en de laatste 100 meter naar de kust moeten zwemmen. En als het even kan, dan smokkelen de Venezolanen van alles mee. Drugs, wapens, rashonden, toekans, papegaaien, allemaal om te verkopen. Een rashond kan zo $1000 opleveren, zegt Solonier. Voor een bootvluchteling een mooi startkapitaal. En voor de mensen die nog geen afscheid kunnen nemen van de winter, de Volkskrant neemt ons mee naar de ijskoude besneeuwde taiga in Siberië. Maxim Andreev is daar arts in Jeniseisk, een gebied 3 keer zo groot als Nederland. Voor noodgevallen heeft hij de beschikking over een ambulancehelikopter. Bevallingen in de lucht, vertelt Andreev, zijn altijd lastig. Door al dat kabaal in die helikopter kun je nauwelijks communiceren. En echtgenoten heeft hij er dan liever niet bij. Door misverstanden kan het in de lucht zomaar tot een handgemeen komen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En toen kwam jij, en toen kwam jij, en toen kwam jij opeens bij mij, en toen kwam jij. Had het heel diep wegstapt, waar ik viel voor jou. Ik dacht die is veel te goed voor mij. En toen kwam jij, en toen kwam jij, en toen kwam jij opeens bij mij, en toen kwam jij. Ik was aan zeilen op een donker meer, zonder sterren, zonder wind en alles ongeveer. Zeker, die tijd is voorbij. Het is niet voor mij weggelegd. Het is niks voor mij. En toen kwam jij. En toen kwam jij. En toen kwam jij opeens bij mij. En toen kwam jij. En toen kwam jij. En toen kwam jij. En toen kwam jij. Daniel Lohuis was dat. En toen kwam jij. Ja, we hadden het er al over. 7 lagerhuisleden hebben de fractie van Labour de rug toegekeerd. Ze vinden onder meer dat partijleider Corbyn niets doet tegen het antisemitisme in die partij. Tim de Wit in Londen. Goedenavond, Tim. Goedenavond, Chris. Ja, om te beginnen, dit verwijt aan Labour en met name ook aan Corbyn, dat zingt al heel erg lang rond. Waarom nu deze stap? Nou, wat die parlementsleden vanmorgen zeiden was, we hebben de afgelopen jaren onder Corbyn's leiding en van alles geprobeerd om aan te doen. We hebben de partijleiding aangespoord hard of in elk geval veel harder op te treden tegen allerlei incidenten de afgelopen jaren. Maar er is gewoon te weinig gebeurd, zeiden ze. Ze zeiden vanmiddag of vanmorgen was het op een persconferentie. Ja. Wij zijn niet veranderd, maar de partij is gewoon veranderd. En Luciana Berger, dat is een voormalig inmiddels Labour-parlementariër van Joodse afkomst. Ja. Die hield, dat is een van de 7, zij hield echt een passievol betoog waarin ze zei, er is binnen de Labour-partij sprake van een soort geïnstitutionaliseerd racisme. Ze zei, ik kan gewoon niet lid blijven van een partij vol pesterijen en intimidatie. En dat is natuurlijk toch nogal een uitspraak voor een parlementariër om de grootste oppositiepartij, haar voormalige eigen partij, te beschuldigen dus van een, ja, zou je kunnen zeggen, een structurele vorm van racisme en antisemitisme. Precies, dus is de vraag, is het ook zo? Wat zijn er voor aanwijzingen? Waar gaat het over? Nou ja, als je Luciana Berger als voorbeeld neemt, die heeft werkelijk de meest verschrikkelijke dingen over zich heen gekregen de afgelopen jaren, tot aan doodsbedreigingen aan toe. Er zit zelfs iemand achter de tralies vanwege bedreigingen die hij via sociale media aan haar adres deed. Dat ging heel erg ver. Mm-hmm. En er zijn, ja, zoals ik al zei, de afgelopen jaren opvallend veel incidenten geweest waarin partijleden, soms zelfs vooraanstaande partijleden, antisemitische uitladingen deden. En veel van deze partijleden zijn fanatieke aanhangers van Corbyn. Komen uit die radicaal linkse hoek tegen het marxistische aan. Hè. In feite ook natuurlijk de hoek waar Corbyn zelf vandaan komt. Mm-hmm. En wat er vaak is gebeurd, zeker op sociale media onder deze groep, is dat kritiek op de staat Israël, want dat is iets wat Corbyn ook vaak heeft, kritiek ook op de Israëlische regering, maar dat doorslaat in jodenhaat, in antisemitisme, complottheorieën bijvoorbeeld ook, waarin joden een bepalende rol spelen. Nou, daar werd in de ogen van veel gematigde Labour-parlementariërs veel te slap tegen opgetreden. Corbyn zelf heeft bijvoorbeeld heel lang ontkend dat er een structureel probleem was. Hij deed het voortdurend af als dit zijn maar incidenten. En ja, nu heeft dat er dus, zou je kunnen zeggen, mede in geresulteerd dat deze 7 parlementsleden zijn opgestapt. Want is die dat blijven bagatelliseren of is er wel ook iets gebeurd binnen Labour de afgelopen jaren hiertegen? Ja, nee, dat zeker. Kijk, er is op een gegeven moment, maar dat is pas afgelopen jaar geweest, een commissie aan het werk gezet om incidenten echt te onderzoeken. Er zijn ook verschillende schorsingen uitgedeeld. De bekendste was Ken Livingstone. Ken je wellicht nog wel? Ja, oud-burgemeester van Londen. Ja, zeker. Ja. Precies. Die is gerooieerd als lid, omdat ook hij een aantal jaren geleden zeer onhandige uitspraken had gedaan. Die refererend aan de Tweede Wereldoorlog met name. Dus er is wel degelijk wat gedaan. Maar je kan inderdaad niet zeggen dat Corbyn er vanaf het begin af aan echt bovenop heeft gezeten. En met name in zijn uitlatingen, dus zoals ik net al even schetste, toch vaak heeft gedaan van, ach, zo groot is dit probleem niet. En het in feite daarmee bagatelliseerde. En ja, dit is wel een signaal natuurlijk aan zijn adres, dat parlementsleden het niet langer pikken, dat gebagatelliseerd. Ja, en kan het ook erger worden, even tot slot, want een van die 7, Chuka Umunna, die riep andere Labour-leden op om zich bij de nieuwe groep die nu ontstaan is aan te sluiten. Moet Corbyn voor een leegloop vrezen? Van zijn fractie misschien? Ja, nou, ik denk niet dat het heel snel zou gaan. Maar wat je toch wel vanavond een beetje ziet, is flink wat geflirt met deze nieuwe groep. Inderdaad door sommige Labour-parlementsleden, maar zelfs ook enkele conservatieve, gematigde conservatieve parlementsleden. Die, ja, bij de conservatieven hebben natuurlijk ook genoeg problemen, die zich toch wel aangetrokken voelen tot deze groep. Maar ja, de vraag is, het zijn er nu 7. Je hebt natuurlijk echt nog wel wat meer nodig om net een beetje body te geven. Want om een idee te geven, Labour houdt nog altijd 249 parlementsleden over. Hè. Het gaat echt maar om een paar procent. Deze 7. Maar goed, die boosheid, ja, die leeft wel degelijk onder tientallen parlementariërs. En dan gaat het inderdaad lang niet alleen over antisemitisme, maar zeker ook over Corbyn's houding ten opzichte van de Brexit. En hoe die maar niet wil uitkomen of het tweede referendum wil gaan steunen. Want dat is wat deze parlementariërs ook heel graag winnen. Kortom, en dat is wel heel belangrijk, denk ik, voor deze groep. Als ze een beetje momentum willen behouden, hè, dan in de aandacht willen blijven, dan hebben ze natuurlijk wel snel nieuwe aanwas nodig. Dan zullen de komende dagen, weken wel echt een behoorlijke groep zich daarbij aan moeten sluiten. Wil het echt een beetje body en een beetje zeggenschap krijgen. Want als dat niet gaat gebeuren de komende tijd, dan bestaat natuurlijk ook alweer snel de kans dat ze heel snel aan aandacht gaan verliezen en wellicht zelfs in de publiciteit in ieder geval een stille dood gaan sterven. Dat gaan we merken. Dankjewel, Tim de Wit. En we gaan door naar de socialisten in Nederland. Want problemen bij Labour, maar niet alleen daar. Ook bij de SP in Nederland. Vorige week heeft de hele SP-fractie in de gemeenteraad van Vlaardingen zich uit onvrede afgescheiden van de partij. En het was bepaald niet voor het eerst dat de SP om vergelijkbare redenen het nieuws haalt. En daarom dus naar Den Haag, naar verslaggever Wilco Boom. Goedenavond, Wilco. Goedenavond, Chris. Eerst even Vlaardingen. Wat is daar gebeurd? Ja, eind vorig jaar is daar de SP-wethouder Arnoud Hoekstra, ooit de jongste wethouder van de partij, opgestapt na een conflict in het gemeentebestuur. Nou, op zichzelf niks bijzonders, kan gebeuren, maar enkele weken later werd bekend dat deze Hoekstra de lijsttrekker wordt namens de SP voor de Europese verkiezingen. Nou, en vervolgens is de fractie heel erg boos geworden. Die fractie in Vlaardingen vermoedt dat ze door het partijbestuur in dat lokale conflict eigenlijk is misbruikt om Hoekstra van zijn wethouderspost vrij te maken voor dat Europese parlement. Nou, en die fractie heeft dus uit boosheid over die gang van zaken de partij de rug toegekeerd. Ze weigerden ook hun zetels terug te geven en ze gaan verder als de onafhankelijke socialisten. Remy Poppen, je kent hem misschien nog. Ja. Hij was partijcorrivee, zat ooit samen met Jan Marijnis in de Tweede Kamer. Zeker, en, zware check. Zware check, precies. Zelf ook Vlaardinger. Die heeft de afgelopen weken nog bemiddeld. Dat is zonder succes gebleken. En ja, hij is woest, want volgens hem was er helemaal geen sprake van een opzetje. Is het een samenloop van omstandigheden geweest? En zou de fractie juist trots moeten zijn dat uitgerekend hun Arnoud Hoekstra lijsttrekker wordt voor die Europese verkiezingen. Nou, de geluidskwaliteit is iets minder dan we gewend zijn. Poppen zit namelijk voor een familiebezoek in Australië, maar dit is zijn reactie. Een idioot verhaal is het eigenlijk. Het is echt onzin. Ik heb het ook uitgelegd. En daar hebben ze verder geen commentaar op. Dus het argument waarom ze eruit stappen, dat bestaat nergens op. Ik voel me ook natuurlijk toch wel belazerd, omdat ze tijdens die gesprekken die ik persoonlijk met ze heb gehoord, dat het punt helemaal niet was. Ja, volgens Poppen slaat het dus helemaal nergens op. Hij voelt zich belazerd. Maar de opgestapte fractie die ziet dat anders. Voorzitter Marcel Kerkhoff die is ervan overtuigd dat het partijbestuur en Hoekstra onder één hoedje hebben gespeeld. En dat is volgens hem een beetje illustratief voor de manier waarop het partijbestuur leiding geeft aan de SP. Vroeger was men misschien eerder bereid om toch wat volgzamer te zijn in dingen. En nu heeft men gewoon ook een weerwoord in sommige kwesties, waarin men niet accepteert van, ja, je doet het maar omdat ik het zeg. Maar bij de SP komt dat nog wel eens voor. En ja, dat zorgt vaak toch voor wrijvingen. En mensen pikken dat niet meer zo makkelijk als jaren geleden. En de SP heeft nog steeds die knop niet omgezet. Ik denk dat het daar een beetje in zit. Ja, nou zei ik al, dit is niet voor het eerst dat de SP problemen heeft met raadsleden en wethouders die zich verzetten tegen de partij top, zal ik maar zeggen. In hoeverre zegt dit nou speciaal iets over de SP? Nou, in elk geval is het zo dat het bij de SP relatief vaak voorkomt in vergelijking met andere partijen. Volgens de Stichting Decentraal Bestuur, dat is een organisatie die hier publicaties aan wijdt, was het percentage vertrekkende raadsleden bij de SP bijvoorbeeld vrij hoog in de periode 2010-2014. En geldt dat ook voor SP-wethouders in de periode 2010-2018. Nou, en soms heeft dat dan te maken met de afdrachtregeling. Dat is die regeling op basis waarvan volksvertegenwoordigers van de SP een belangrijk deel van hun salaris bij de partij inleveren. Best veel geld. En dat is soms een reden tot conflict. Maar als je de krantenarchieven doorspit en ons eigen archief, dan zie je dat het ook heel vaak gaat om inhoudelijke conflicten. Zoals vorig jaar nog in Limburg, waar SP-gedeputeerde Daan Prevot en het merendeel van de SP-fractie uit Provinciale Staten opstapte na een conflict met de partijleiding. En dat ging toen over de bouw van windmolens. De provinciale SP had ermee ingestemd. Sommige afdelingen verzetten zich ertegen. Ja, en toen was de boot aan. Laten we even luisteren naar Daan Prevot. Op het moment dat er dus enige paniek in de partij ontstaat, omdat er natuurlijk 3 verkiezingen op rij verlies voor de SP in zat, en waarschijnlijk dat we nu voor de volgende keer de boot ingaan, bij de komende verkiezingen, dan vindt daar een koerswijziging plaats. En dat moest allemaal een bepaalde kant uit. Nou, daar paste de fractievoorzitter ook voor. Ik heb echt gevoeld dat ik een trap in de rug kreeg van de partij. En met mij ook de opgestapte statenleden. Ja, Daan Prevot, de opgestapte gedeputeerde uit Limburg. En in nasleep van die affaire zijn ook op het gemeentelijke niveau in Limburg veel SP-raadsleden opgestapt. En bijvoorbeeld in 2017, dit speelde in 2018... maar in 2017 zag je dat bij de SP 13 gemeentelijke afdelingen niet meer aan de verkiezingen mochten meedoen. Soms ook vanwege lokale interne conflicten. En soms omdat de afdeling onvoldoende zou functioneren. En zelfs als ze dan hadden meebestuurd, als ze een wethouder hadden geleverd in het college, ja, mocht er niet worden meegedaan. In dat soort situaties grijpt de SP-leiding dus vrij hard in. Oké, dus het zegt iets over de SP speciaal. Maar wat zegt het dan precies over die partij? Nou, de partij staat natuurlijk al heel lang bekend als een organisatie die strak wordt geleid. Hè. Dat was al zo in de tijd dat Jan Marijnissen nog de politiek leider en de partijvoorzitter was. En dat dan even los van de vraag of dit nu ook specifiek in Vlaardingen speelde, want dat kan ik echt niet beoordelen, omdat mensen elkaar zo tegenspreken. Maar wat denk ik nog belangrijker is, de SP kampt ook met een beetje een onderhuidse richtingenstrijd. En dat gaat dan heel zwart-wit gezegd. Het ligt dus eigenlijk wel genuanceerder, maar heel zwart-wit gezegd, tussen enerzijds actie voeren, anderzijds meebesturen. In de periode dat Emiel Roemer de politiek leider was, lag de nadruk op meebesturen. Pak de macht was zijn leus. Mm-hmm. Dat was in zekere zin ook succesvol, want de partij ging in veel meer gemeenten en provincies meebesturen. Maar electoraal leverde dat allemaal niet heel veel op, of zelfs niks. En het was natuurlijk wel de bedoeling dat dat ook meer zetels zou gaan opleveren. Nou, vervolgens kreeg je in de laatste periode van Roemer werd het partijvoorzitterschap vakant. Toen kreeg je enerzijds Ron Meijer, die zich kandideerde, de oogappel van Jan Marijnissen. Anderzijds de meer op besturen en samenwerken gerichte Sharon Gesthuizen, die ook wat welwillender stond tegenover migratie. Nou, die richtingenstrijd werd toen echt zichtbaar. Want Gesthuizen verloor wel, maar niet met hele grote cijfers. Dus dat bleken duidelijk dus twee vleugels te zijn. En onder Meijer, die dus won, is vervolgens de andere vakbondsactivist Lilian Marijnissen, de dochter van de fractievoorzitter, geworden in de Tweede Kamer. En daarmee ligt dus het accent weer meer op actie voeren dan dat onder Roemer het geval was. Waarmee overigens niet gezegd is dat ze nu helemaal niet meer meebesturen of zo, want dat is ook niet het geval. Nee. Maar het is wel echt een accentverschuiving. En vooralsnog ook nog niet met heel veel electoraal succes. Wat vindt de partijvoorzitter Ron Meijer hier dan van? Want hij is toch verantwoordelijk voor deze nieuwe koers dan? Ja, nou, ik heb hem natuurlijk gebeld. Ik heb hem ook gesproken. We hebben daarna nog intensief contact gehad. Want ik had hem graag willen laten horen, maar hij is boos. Hij verwijt me een eenzijdig verhaal door alleen maar wat hij noemt opstappers aan het woord te laten. Dat vindt hij unfair. Voor het evenwicht wilde ik natuurlijk ook juist hem laten horen. Maar daar heeft hij voor bedankt. Want ik zou mijn oordeel al klaar hebben gehad. En via WhatsApp liet Meijer overigens nog wel weten dat de koers bij de SP wordt bepaald door de leden en dus niet door hem of Marijnissen. Dat de zogenoemde opstappers het dus met de leden oneens zijn en dat de partij de afgelopen maanden juist weer veel nieuwe leden heeft ingeschreven. Voor het evenwicht vat ik dat dus hier maar even samen. Ja. Maar aan ons appverkeer heb ik overigens niet de indruk overgehouden dat Meijer heel erg van tegenspraak gediend is, Chris. Nee. En ik heb ook toch echt Remy Poppen gehoord in jouw verslag. Hè? Al was die moeilijk te verstaan, maar dat kon jij niet helpen. Oké, dankjewel Wilco. weet niet hoe vaak ik dat nummer nou al niet in deze uitzending gehoord heb, maar het gaat nooit vervelen. Call Me the Breeze, Eric Clapton and Friends. Leerlingen moeten bij het vak geschiedenis niet alleen leren over Willem van Oranje, maar ook over bijvoorbeeld Atatürk, de stichter van het moderne Turkije. Dat stelt de vakvereniging van geschiedenisleraren vandaag in een advies wat ze willen geven aan de mensen die het curriculum bepalen. De vakvereniging wil dat scholieren met een migrantenachtergrond zich daardoor beter kunnen vinden in de lessen. Nou, verschillende politici in Den Haag die we hebben benaderd wilden nog niet in onze uitzending reageren op dat voorstel. Maar we hebben wel Jekkemien Kuipers bereid gevonden om te komen. En dat is heel prettig, want zij is docent geschiedenis op het VMBO en leraar geschiedenis 2018. Ja, dat klopt. Van het jaar. Welkom en dank u wel. Gefeliciteerd dank u wel. Nog steeds. Hoe word je dat, docent geschiedenis van het jaar? Je wordt opgegeven door leerlingen en dan wordt hij uitgekozen uit ingezonden brieven. En daarna komen de mensen in jouw klas kijken of je ook echt wel goed bent. Aha. En daarna komt er weer een ronde met de NTR. En daarna kom je het Rijksmuseum, dan krijg je daar een opdracht. En uiteindelijk worden uit de laatste drie één gekozen. En vond je terecht dat je gekozen bent? Ja, is dat moeilijk om te vertellen? Ja, even, of het terecht is, weet ik niet. Ik was even een andere smaak, denk ik ook, in al het VWO en HAVO geweld. En, omdat je op een VMBO les geeft. Ja, precies. Ja. Ja. Wat, VMBO in Hoorn in uw geval. Wat voor kinderen zitten daar in de klas? Nou, van allerlei kinderen. Gewoon uit de streek natuurlijk. Want ze zitten ook in een bolle streek. Of in ieder geval met veel landbouw en tuinbouw. We hebben op onze school de EOA. Is de eerste opvang anderstalige. Dus alle vluchtelingen uit Syrië worden bij ons opgevangen in speciale klassen. Hmm. En stromen ook uit in klassen, reguliere klassen. Of naar het HVWO of bij ons. Kinderen natuurlijk met Marokkaanse achtergrond, Turkse achtergrond, Surinaamse achtergrond, van alles en nog wat. En zijn die dol op geschiedenis? Nou, niet allemaal natuurlijk. Dat kan ook niet. Het zou ook heel raar zijn. Maar over het algemeen zijn ze wel enthousiast, ja. Ja? Ja. Dat is niet het beeld wat je hebt, hè, van VMBO-leerlingen. Dat het toch theoretische vakken als geschiedenis, dat ze daar enthousiast over zijn. Ja, dat is inderdaad hardnekkig beeld en dat een beetje rondwaart. Maar in principe zijn het gewoon precies dezelfde kinderen die bij de HVWO zitten. Maar het is ook maar hoe je een vak brengt. Als je een vak saai brengt of niet leuk, dan vinden kinderen het niet leuk. Dat vond ik ook niet op de haven, vond ik het ook niet leuk als het saai was. Hoe brengt u het, waardoor ze het niet saai vinden? Door het naar het heden te trekken, door een eigen belevingswereld erin te betrekken. Dus daardoor wordt het dichtbij of komt het dichtbij, waardoor ze het wel leuk vinden. Kun je er een voorbeeld van geven? Nou, bijvoorbeeld als het over buitensluiten hebben, dat ik eerst begin bij wanneer ben jij wel eens buitengesloten? En dan maak je heel langzaam een opstap, bijvoorbeeld naar iets heftigers als de Jodenvervolging, worden mensen natuurlijk ook buitengesloten. Hmm. Dus daarin ga je eerst bij hun eigen belevingswereld. Is het fijn om buitengesloten te worden? Hoe komt het nou? En wie sluit wel eens buiten? En zo zie je dus dat je door steeds uit te bouwen en steeds verder naar het verleden te gaan, dat ze dat wel kunnen aanhaken. Ja, over de Jodenvervolging gesproken, dat is dan een tweede ding wat je vaak hoort over op school tegenwoordig. Dat het moeilijk is voor leraren om daarover te praten. Dat het veel nare reacties oplevert. Ik ervaar het helemaal niet, nee. Nee, dat kan ik niet over meepraten, helaas. Of gelukkig maar. Nee, gelukkig ja, tuurlijk. Nee, tuurlijk. Ik ervaar het helemaal. Ze zijn er maar heel erg geïnteresseerd. Hoort die verhalen ook, neem ik aan. Ja, maar ze zijn eigenlijk heel erg geïnteresseerd altijd. Hm. Dus in dat geval, ik krijg nooit nare opmerkingen. Of ik maak wel wat afspraken van tevoren. Want ze zijn natuurlijk wel altijd een beetje van Adolf Hitler, een beetje giechelig erover. Of de Hitlergroet of Hakenkruis of dat soort dingen. Ik maak wel heel erg van tevoren afspraken wat we wel niet doen. Ja. Zijn er helemaal geen onderwerpen die moeilijk liggen? Ja, als je het echt over slavernij gaat hebben en die soort dingen, en natuurlijk met onze Zwarte Pieten discussie en dat soort dingen, dan als het zeker rond 5 december is, wordt het wel een dingetje. Maar als je het heel goed inleidt en ook goede afspraken maakt, en eigenlijk ik bespreek eigenlijk altijd alles wat ik wil bespreken. Ja. Het is nooit zo dat ik dingen ga schuwen of zo. Ja. Het heet geschiedenis, hè? Het heet niet vaderlandse geschiedenis. Nee. Maar hoe westers en hoe vaderlands is het geschiedenisonderwijs? Het is behoorlijk westers, ja. Eigenlijk het hele curriculum is heel westers. Het is allemaal in westperspectief. Het is vanuit of Amerikaans of Europees. Dus je ziet weinig vanuit niet-westerse geschiedenis. Wordt eigenlijk bij mij sowieso niet gegeven. Is dat altijd zo geweest? Is dat veranderd in de loop der jaren? Nee, ja, in mijn tijd dat ik lesgeef, dus nu 18 jaar, is het eigenlijk altijd zo geweest. En ik heb zelf ook alleen maar westerse geschiedenis gehad eigenlijk. Hm. Alleen op het HBO niet. Een keer een uitstapje gemaakt naar China, maar dat is het. Ja. Wat vinden de leerlingen daarvan? Ja, bij mij vinden ze er eigenlijk niet zo heel veel van, want het wordt niet aan ze gevraagd natuurlijk. Maar er wordt wel eens gevraagd door leerlingen van. Hebt u het ook nooit gevraagd? Hebt u als je dan Syrische vluchtelingenkinderen in de klas hebt? Ja. Vraag je dan niet, goh, zou je niet wat over de geschiedenis van je eigen land willen weten? Natuurlijk, dat uiteraard komt ook wel eens een vraag van leerlingen van of uit China, van hoe is de Chinese geschiedenis nou in de Tweede Wereldoorlog, of vanuit Marokko, of vanuit Turkije. En natuurlijk zou je er heel graag op in willen gaan, en zeker als ik meer tijd zou hebben, maar die tijd heb je gewoon niet. Je moet gewoon aan het eind een rekening betalen, dat is een cijfer van een kind. En dat is gewoon wat bepaald wordt door ons land, wat wij vinden dat zij moeten weten aan het eind. Want die cijfers worden bepaald met toetsen die ook alleen maar over dat soort stof gaan. Ja, die gaan bij het VMBO over staatsinrichting, wat natuurlijk erg belangrijk is, en de 20e eeuw. Hmm. En dan uiteindelijk alleen maar uit West-perspectief. Ja. En zou je het prettig vinden om dat breder te kunnen maken? Ja, zeker. Het is natuurlijk voor je wereldbeeld ook veel beter. Want wij hebben één wereldbeeld, geven ze, en dat is het. Hmm. En dat is natuurlijk zonde, want er is natuurlijk veel meer te vertellen. En zeker nu in onze maatschappij. We zijn niet meer alleen Nederlanders. Nee. We zijn met z'n allen. Dus dat idee van die vakvereniging van geschiedenisleraren, dat is een goed idee. Ja, aan de ene kant natuurlijk wel. Aan de andere kant, ja, de ene kant natuurlijk, als ik heel veel tijd zou hebben, zou ik dat heel leuk vinden. Maar geschiedenis wordt in het VMBO sowieso niet heel erg lang gegeven. Maar de eerste 2 jaar. En bij de MAVO kan je het dan kiezen als examenvak. Dus dan, ja, als zij het curriculum gaan aanpassen, zou er zeker iets van in kunnen zitten. Maar dan zou ik ook wat meer tijd willen hebben. Want ja, als je alle twee de perspectieven naast elkaar moet gaan leggen of tegen, ja, dan heb je meer tijd nodig. En niet 2 uur of 3 uur in de week. Dat gaat niet. Want ze zeggen ook dat het minder moet draaien om stampen. En dat je meer met overkoepelende thema's zou moeten werken. Dat het onderwijs er toch niet op is om. Dat is natuurlijk een hele oude discussie. Ja, daar gaan we weer. Jaartallen uit je hoofd leren. Ja. Was het dan vroeger waar het niet om moest gaan? Je moest de wereld begrijpen. Ja. Is die ruimte er? Om dat heel breed te gaan trekken en de jaartallen eruit te halen? Ja, jaartallen eruit halen is misschien het andere uiterste. Lijkt me ook. Maar ja, weet je, ik heb gezeten in dat ze in thema's gingen werken. Omdat het ook weer een thema-onderwijs. Want er gingen kinderen op een gegeven moment gingen ze de Tweede Wereldoorlog na de Koude Oorlog plaatsen. Ja, dat schiet niet op. Dus ik zou een soort middenweg moeten gaan kiezen. En die is er nu op zich wel. Alleen hij is erg westers. Ja. Er wordt wel heel veel verteld en er zijn ook wel jaartallen. Alleen het is echt westerse geschiedenis. Ja. Is het überhaupt eigenlijk nog een beetje te doen, geschiedenis geven, als je zo weinig tijd hebt? Ja, het is hartstikke leuk. Het is zeker te doen, natuurlijk. Ja, natuurlijk is het te doen. Maar meer tijd zal het fijn zijn. Maar dat zullen alle vakken zeggen, hoor. Dat ben ik niet alleen. Ja. Nou geven die leraren die hiermee bezig zijn, dus die vakvereniging, die geeft een advies aan. Uh-huh. Dat is een club mensen die het over het curriculum. Dus, ja, klopt, dus zijn ze mee bezig. Wat er onderwezen wordt, bezig zijn. Als u een advies zou moeten geven aan die club van dat curriculum, wat zou uw belangrijkste advies zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat is het belangrijkste advies? Ja, ik vind nu in de HVVWO zitten ze in al die tijdvakken. Hebben ze 10 tijdvakken, daar willen ze eigenlijk 11 van maken. Want die 21e eeuw zit er helemaal niet in. Ja, die moeten er ook bij. Met name technologische ontwikkeling en alles. Ze krijgen nu wel heel veel in een korte tijd. Ze moeten echt wel heel veel weten. Ja. En vroeger hadden we natuurlijk thema's waar ze in zaten. Dus elke keer had je een thema, per zoveel jaar wisselde dat. En bij het VMBO zit het vooral in de 20e eeuw. Ik denk dat ze wat meer gelijk moeten gaan trekken. Dus dat niet alleen wij in de 20e eeuw zitten en die anderen zitten ook nog in de middeleeuwen, et cetera. Dat ze wat meer het samen moeten gaan. Want nu is de aansluiting ook heel slecht in ons vak. Oké, dus dat iedereen een beetje op dezelfde tijd over dezelfde periode les krijgt. Ja, maar ook gewoon dat we gewoon dezelfde dingen aftoetsen. Dat heeft niks te maken met niveau. Het is gewoon keuze geweest. Ja, en gewoon meer tijd. He? Ja, natuurlijk. 10 uur per week. Veel meer tijd. Veel meer tijd. Hartelijk dank voor deze uitleg bij het voorstel om niet alleen maar over Willem de Zwijger, maar ook over Kemal Atatürk te gaan onderwijzen. Hartelijk dank, Jacqueline Kuipers. Que estás pensando equivocadamente que ya no te quiero. Me lo han dicho tus ojos, hoy te vi llorando. que tu vida ya no me interesa, estás equivocado. No quiero que tú sufras, porque de ese modo sufro yo también. ¿Acaso no comprendes que eres mi adoración? Daría yo mi vida, también el corazón, la sangre de mi Dat was... nou ben ik er kwijt. Ze stond in Eva Ayón met Siempre te amaré. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Waarin wij ons wekelijks in de Brusselse wandelgangen begeven. Grote en kleine zaken die onze wakkere verslaggevers daartegen het lijf lopen. Sander van Hoorn, goeie avond. Goedenavond. Waar ben jij deze keer tegenaan gelopen? Tegen een dichte deur, Chris. Oh jee. Deed pijn. Midden in de nacht. Het Europees. Nou, ik had hem wel in de gaten, want okay. Het was uitgestorven, het gebouw van het Europees Parlement afgelopen week. Op een nacht dat we heel erg lang doorgewerkt hadden. En de persingang die was gewoon dicht. We waren inmiddels wel door de tourniquetjes heen. Dus achter de bewakingsbalie, die ook leeg was gekropen, nummer opgesnord. En toen moesten we naar de andere kant van het gebouw. En ik weet niet of je wel eens in Straatsburg geweest bent. Maar ja, dat maar betekent niet in dus het gebouw. Dat je, nee. Niet in het gebouw, ja. Nee. Het is toch wel eens de moeite waard. Het is ergens ook nog wel mooi. En je gaat op een gegeven moment met een passerelle, zoals ze dat noemen, een overdekte brug, ga je ook nog een rivier over. Dat moesten we dus midden in de nacht doen, om naar die ene uitgang helemaal aan de andere kant van het complex te gaan, die nog wel open was. Want de bewaking was al naar huis. De bars waren dicht. De restaurants waren gesloten. En we liepen daar met een verslaggever, een cameraman en een stagiair en ik dus helemaal alleen door dat immense gebouw. En ja, omdat wij alleen aan het werk waren, want niemand anders bleek ons was geïnteresseerd in de pulsvisserij, waar wij die hele dag bol van stonden. Jo, maar daar stonden hier de voorpagina's vol van. Was daar helemaal niemand in geïnteresseerd? Nee, ik weet niet of je de uitzendingen toe gezien hebt, maar wij stonden voor een rode deur. Daar werd achter overlegd. En er was nog een verslaggever van Omroep Flevoland. Visserij, dus nou ja, oké, logisch. Ja. Maar zelfs de Fransen die het hele vuurtje hadden aangewakkerd, het verzet tegen de Nederlandse pulsvisserij. Zeker. Zelfs die waren er niet met een cameraman. Het was... soms zijn er van die onderwerpen waar wij dan alleen in geïnteresseerd waren. En hooguit dat dan het buurland, in dit geval België, de Vlaamse media, die deden nog even mee. Een prik la pêche électrique stop, donc au 31 juillet. Het protest van Franse en Vlaamse vissers tegen het zogenaamde pulsvissen lijkt zijn effect niet te missen. Nederlandse vissers moeten gedeeltelijk stoppen met dat pulsvissen. Tegen de Europese regels in gebruikten veel Nederlandse boten die techniek. Andere vissers noemden het oneerlijke concurrentie, omdat de methode zeer effectief is. Ze halen deels hun slag thuis, 42 schepen moeten onmiddellijk stoppen, 42 schepen mogen nog tot 1 juli 2021 blijven pulsvissen. Dat waren de Vlamingen met het bericht op diezelfde dag. En ik laat het je ook horen, Chris, omdat ik het wel aardig vind. En dat merk je natuurlijk ook als ik in de Belgische media vertel over wat hier gebeurt. Maar nu gebeurde het dus omgekeerd, de Belgische media over iets wat in Nederland speelt. En dan zie je dat er vaak hele scherpe analyses zijn, waar wij dan, doordat we er zo in zitten, doordat de belangen bij ons zo groot zijn, misschien nog wel eens aan voorbij gaan. En hier in dit stukje was het bijvoorbeeld, vond ik wel aardig, de harde vaststelling dat Nederland er gewoon te veel had. En dat ze eigenlijk dus winst binnenhalen doordat er nog zoveel mogen doorvissen. En ja, dat is uiteindelijk natuurlijk wel wat er aan de hand is, volgens mij. Ja, is dat zo? Want ze zeggen eigenlijk, we flessen de boel tegen de regels van Europa in. En we krijgen daar dus ook nog een bonus voor. Klopt dat dan? Nou ja, dat is wel hoe bijvoorbeeld de Fransen er tegenaan kijken. En dus kennelijk ook de Vlamingen. Er zijn wat Vlaamse vissers die ook met leden ogen hebben aangezien dat de Nederlanders met grote pulsschepen langskwamen varen en veel scholletjes binnenhaalden. Nou ja, wel zo is, is dat Nederland het vergunningenbeleid, laten we het eufemistisch uitdrukken, behoorlijk heeft opgerekt. En daardoor dus nu ook een probleem heeft dat op het moment dat je terug moet naar het oorspronkelijke aantal wat je mocht hebben, ja, dan moet je heel fors terug. Van ruim 80 schepen naar ja, misschien wel 10 tot 15. En dat vind ik dan meteen het interessante eraan, dat op dit moment eigenlijk nog niet duidelijk is. De vissers zelf, de onderhandelaar, Peter van Dalen van de ChristenUnie, en de Nederlandse regering, die gingen ervan uit dat we de helft nog overhielden. Maar ja, dat begint er steeds meer op te lijken dat dat gevoelig minder gaat worden. Oh, hoe komt dat? Dat dat zo onduidelijk is nog? Nou, dat komt door de onduidelijkheid eigenlijk in het Europese besluitvormingsproces. Wat je achter die rode deur waar wij dan voor stonden en waar we zo lang voor hebben gestaan dat de rest eigenlijk allemaal dicht was. Wat daarachter gebeurde, dat noemen ze de trialoog of de triloog. En dat is een overleg. Ja, nou ja, het is toch wel aardig om misschien even kort uit te leggen. Het is omdat je dus wel een parlement hebt, het Europese parlement. Zeker. Maar de Europese Commissie is een soort van regering, maar niet een echte regering. Want de echte macht zit dan weer bij de Europese Raad. En daar zit eigenlijk geen equivalent van in de Nederlandse politiek. Maar dat is dus de 28, voorlopig nog even, landen bij elkaar. Ja, en regeringsleiders. Ze hebben dus allemaal invloed op het besluitvormingsproces. Nou, dat kan dus als iedereen daar elke keer weer zijn zegje over moet doen, kan dat heel erg lang duren. Dus hebben ze een soort overleg besloten. En dat noemen ze een triloog, waar dus de Europese Raad, het Europees Parlement en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie bij elkaar zitten om een soort compromissen te sluiten. En dat dan in de hoop dat later die besluiten in het Europees Parlement en in de Europese Raad, dat alleen maar hamerstukken zijn en dat dus allemaal heel erg snel kan gaan. Maar zo'n triloog is dus eigenlijk best een hele interessante plek. Ja. Omdat daar de botsing van de idealen en de belangen plaatsvindt. Ik had er nog nooit van gehoord, de trialoog. Moet ik mezelf dat dan kwalijk nemen? In jouw geval zou ik dat wel doen, ja. Of een gemiddelde luisteraar. Ja, ik moet hem ook niet op de stip leggen. Jij schopt hem erin, ja. Sorry. Ja. Nee, maar het is het gevolg van soms de ondoorzichtigheid in het Europese besluitvormingsproces. Dit is dan gebeurd om het allemaal wat te versnellen. Maar vervolgens zie je dat zo'n triloog achter gesloten deuren plaatsvindt. En omdat daarna dus erover gestemd moet worden, bijvoorbeeld over die pulsvisregeling in het Europees Parlement en de Europese Raad zich er ook nog over moet buigen, moeten het dus na die triloog moeten het officiële juridische teksten worden. En daar zit een aardigheidje in dit specifieke geval. Dat kost even. Dat kost in dit geval een week. En die hele week lang is dus niet precies duidelijk wat er besloten is. Er zijn niet een soort van notulen. Die notulen, dat is die juridische tekst. En vandaar dus dat Nederland daar de deur uit kwam met het idee, wij mogen nog met 42 pulsschepen anderhalf jaar doorvissen. Maar daar begint toch wat twijfel over te bestaan. En dat heeft dus daarmee te maken. En ik denk dat we daar morgen minister Schouten moet de Kamer informeren over wat daar gebeurd is. Ja, en dan zullen we dus weten hoe Nederland dat op basis van de juridische teksten uitlegt. Oké, maar ook dan is Nederland weer de enige die er überhaupt in geïnteresseerd is. Gebeurt het nou eigenlijk vaak in Europa dat er zo'n onderwerp is wat in één land heel erg groot is, terwijl de rest er totaal niet in geïnteresseerd is? Ja, heel vaak. En ergens is dat natuurlijk ook wel logisch ook. Want er gebeurt zoveel op het gebied van Europese besluitvorming, regelgeving, richtlijnen. En er zijn maar enkele grote dingen waar natuurlijk iedereen in geïnteresseerd is. En dat zijn de overkoepelende thema's. Brexit is nu iets waar we natuurlijk allemaal naar kijken. Maar er zijn heel veel kleinere besluiten over bijvoorbeeld skiliften. Ja, daar zullen ze in de Alpen heel erg in geïnteresseerd zijn. En misschien die enkele kunstsneeuw in Nederland die een skilift heeft ook, maar dat gaat bij ons het journaal niet halen. Omgekeerd heb je besluiten over de auto-industrie die voor Duitsland enorm interessant zijn, waar zij misschien ook zo'n triloog wel volgen, maar wij dat hooguit melden op het moment dat er iets fout gaat met dieselmotoren en Europa daar wat van vindt. Olijfolie, allemaal regelgeving die natuurlijk op de voet wordt gevolgd in Spanje, Italië, Griekenland, misschien Portugal, maar ja, daarbuiten ook niet echt. Dus wat dat betreft eigenlijk de meeste regelgeving, durf ik te beweren. Die is eigenlijk vooral in bepaalde hoeken van Europa interessant. En de minderheid is wat daar bovenuit stijgt en waar iedereen zich wel voor interesseert. En ik denk dat het misschien ook wat te maken heeft met beschikbaarheid. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel Europese parlementariërs. Nou, elk land heeft ook een lid in de Europese Commissie. In ons geval Frans Timmermans. En de onderwerpen waar die mensen zich mee bezighouden. Ja, daar heb je dan een Nederlandstalige of in het geval van Griekenland een Griekse spreker bij. Ja, en dat werkt ook drempelverlagend. Hè? We hadden het laatst natuurlijk bij Judith Sargentini van GroenLinks. Die zich bezighield met de rechtsstaat in Hongarije. En daar hadden wij veel aandacht voor. Je kunt je afvragen of die aandacht ook zo groot was geweest als Judith Italiaans sprak. Ik noem maar eens wat. Ja. Goed, die Belgen konden ons hier dus even mee treiteren. Maar wat is nou een onderwerp waar zij zich druk over maken, terwijl het ons geen fluit interesseert? Ik heb mijn Europese collega Rob Erbout daarmee geconfronteerd. En die kwam met bijvoorbeeld een benoeming van een Belg tot commissaris, waar wij natuurlijk weinig aandacht voor hadden. Maar na verloop van tijd kwam die enigszins besmuikt met het voorbeeld van de Vlaamse friet. Ja. Dat is precies. Dat is een onderwerp daar. Die moest op een bepaalde manier voorbehandeld worden. Anders dan zouden de suikers in dat soort deegproducten wel eens schadelijk kunnen zijn. En dat ging weer helemaal in tegen de Vlaamse bereiding van frietje. Kunt je voorstellen dat ze daar inderdaad op dat moment de verslaggevers voor die rode deur hebben neergezet. En ja, daar hadden wij dan ook wel aandacht voor. Maar dat was alleen hihi, haha, kijk die rare Belgen is. Oké, dankjewel, Sander van Hoorn. Het is 5:45. Ja, en het is echt waar. Steeds meer mensen geloven dat de aarde niet rond, maar plat is. En de boosdoener, filmpjes op YouTube. Vooral dit van ene Eric Dubai, die maar liefst 200 bewijzen aanvoert in een anderhalf uur durende film, waaruit volgens hem blijkt dat de aarde geen ronddraaiende bal is. The horizon always appears perfectly flat 360 degrees around the observer, regardless of altitude. All amateur balloon, rocket, plane and drone footage show a completely flat horizon over 20 plus miles high. Yeah. Only NASA and other government space agencies show curvature in their fake CGI photos and videos. Ook nog eens een doodsaaie stem. Goedenavond, Mark Kleinwold, astronoom verbonden aan de Radboud Universiteit. Goedenavond. U hebt stukjes van die anderhalf uur gezien. Overtuigd? Nee, niet echt. Het is eigenlijk een beetje belachelijk, vind ik, dat we hier nog over moeten hebben als je daarnaar kijkt. Ik kon ook die 2 uur niet volmaken. Nee. Ik heb er een beetje doorheen geschold, maar nee, dat is eigenlijk mogen we het hier niet over hebben, vind ik. Kan ik me voorstellen. Toch maakt het de indruk. Er worden enorm veel cijfers gegeven en allemaal beweringen gedaan over wetenschappelijke berekeningen enzovoort. Zit er een piepklein kerntje van waarheid ergens verborgen in deze anderhalf uur? Nou, ik heb dat niet kunnen vinden, maar nu heb ik hem ook niet helemaal gekeken. Maar het is eigenlijk. Ik zat ernaar te kijken en toen ging bij mij op de vraag van wanneer hebben wij voor het eerst besloten of uitgezocht dat de aarde rond was? En ik vind dat wel een interessante vraag. En ik wou hem eigenlijk aan jou even voorleggen. Weet jij wanneer dat was ongeveer? Ik heb geen flauw idee, maar het was voor mijn tijd. Ja, het was ver voor jouw tijd. Het was in de 5e eeuw voor Christus. Dus toen wisten wij dat al. Dus voordat we met de jaartelling begonnen, wist men al dat de aarde rond was. En we zijn nu in de 21e eeuw. En er zijn dus mensen die op internet beweren dat dat niet zo is. Nou, ja, maar weet je kan je dus vragen afstellen. Stel dat ik met jou een gedachte-experiment doe en dat ik bij jou wegloop vanuit Hilversum. En ik ga blijf maar lopen in één richting. En dan kom ik uiteindelijk weer bij jou uit, toch? Dat denken we wel. Dat denken we wel, ja. Maar nu is er YouTube, hè? Ja, nu is er YouTube. En stel dat de aarde plat zou zijn, dan zou ik dus ergens een rand tegenkomen. En dat is nog nooit gebeurd, om maar iets te zeggen. Ja. En zo zijn er heel veel argumenten. Maar daar moet je eigenlijk niet op ingaan. Het is natuurlijk veel interessanter om te kijken waarom kan zoiets zo'n hype worden. Nou, en heb je daar heel kort tot slot nog een poging tot een antwoord op? Nou ja, ik denk dat het een beetje met de complottheorieën te maken heeft. Dat mensen een beetje vallen voor het pseudo-wetenschappelijke verhaal wat gehouden wordt. Met wat feitjes strooien, wat getalletjes geven en zonder enige argumenten. En dat klinkt heel wetenschappelijk misschien. Ja. En als je dan ook nog eens gelooft dat NASA je voorliegt, dan geloof je hierin. Ja. Maar het is bizar dat zo'n hype creëert. Is er wat aan te doen? Zou het verboden moeten worden? Nou,